Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu. Sevgili dostlar merhaba. Yine bir program, yine birlikteyiz. Bugünkü programın konusu aşk. Ne derin bir konu değil mi? Bir saatte aşkı anlatıp bitirmek mümkün değil. Tabii konumuz aşk olunca aşkla ilgili en güzel şarkıları seçip size dinletecektim ama baktım ki şarkıların %99'u aşk ve sonrasında yaşanan ayrılık ve hüzünle ilgili. Aralarından seçim yapmak çok zor oldu haliyle. İlk şarkı neşeli gibi görünse de çok hüzünlü bir şarkı. Bittersweet desek iyi tanımlamış oluruz bence. Hello my love, merhaba aşkım diye başlıyor. Yalnızlık beni üzüyor. Şimdi seni arıyorum ya da senin gibi birini. Sen de beni arıyorsun ya da benim gibi birini. Gerçek şu ki artık zamanımız tükeniyor. Şu zaman tükenmesi her fırsatta yüzümüze vurulması olmuyor değil mi? Neyse, bu bana dün gece hiç tanımadığım birine sırf sana benziyor diye usulca sokulup merhaba dedim sözlerini hatırlatıyor. Galiba Leman Sam'ın şarkısı kalbimize daha fazla dokunuyor bizim. Bir gün sırf Türkçe çalmak bizlere iyi gelebilir. Hatta çok efkarlıysak arabeske bile kayabiliriz. Ama bugün o gün değil. Bugün daha evrensel bakıp başka dillerde aşktan bahsedeceğiz. Yalnız kalmaya dayanamayanlar, bu şarkı sizin için. Hello my love, it's getting cold on this island. I'm sad alone, I'm so sad on my own. The truth. Birbirini seven iki insanın arasına neden mesafeler girer? Ya bu kişilerden en az biri diğerini sevmiyordur ya da geri dönmek için cesaretleri yoktur. Özlediğini söylemek bazen o kadar zor gelir ki kelimeler boğazında düğümlenip kalır. Geçen haftaki programda anlattığım insanların en büyük pişmanlıklarından biri de bu, hatırlarsınız. Ayrılık ölümden beter demiş atalarımız. Ama eğer ayrılığın nedeni ölümse işte o daha da beter galiba. Söyleyecek söz kalmaz, çaresizlik bütün yaşamını kaplar. Böyle bir durumda ne yapar insan? Cat Stevens gibi arkasından ağıt yakar sanırım. My Lady Darbanville şarkısı da işte böyle. Sözlerini göz ardı etsen insanı neşe veren bir şarkı bile diyebilirsin. Ama yaşam da böyle bir şey değil mi? Hüzün ve neşe Siyam ikizleri gibi birbirine yapışık bir halde. Tıpkı yaşamımızdaki iniş ve çıkışlar gibi. Cat Stevens'ın o duygulu sesiyle giden sevginin ardından söylediği şarkıyı dinleyelim. My Lady Darbanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill, my Lady Darbanville. Why does it grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low, my Lady Darbanville? Why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. Darbanville, you look so cold tonight. Your lips feel like winter. Your skin has turned to white. Your skin has turned to white. My Lady Darbanville, why do you sleep so still? I'll wake you tomorrow, and you will be my fill. Yes, you will be my fill. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la. La la la la la la la. Lady Darbanville, why do you grieve me so? But your heart seems so silent. Why do you breathe so low? Why do you breathe so low? I loved you, my lady, though in your grave you lie. This rose will never die, this rose will never die. I loved you, my lady, though in your grave you lie. I'll always be with you, but this rose will never die, this rose will never die. Aradaki mesafenin nedeni ya başka biri ise, bazen yan yanayken daha büyük bir mesafe vardır arada. Dağlar, ovalar, platolar, viyadükler, ne ararsan sıralanmıştır. Başka biri olduğunda çekilen acı daha da büyüyor galiba. Ne de olsa tercih edilmemişsindir, kalbin yaralanmıştır, gururun ise paramparça. Nasıl olur da arkasını dönüp gider diye sorarsın kendine. Nasıl olur da aramızdaki aşkı yok sayar. Buna bir türlü anlam veremezsin. O sırada cevap bulmak zordur. Ama düşündükçe anlarsın ki aşk tek taraflı yaşanmıştır. Başından itibaren kendini kandırmışsındır belki de. O diğer kişiye dönerken seninse bütün ışığın söner ve kendini karanlığın ortasında bulursun. Tıpkı Back to Black'te olduğu gibi. Bazen şarkılar ağlar, Bence bu şarkı dağılıyor. Amy Winehouse söylüyor. Back to Black. İstediğim gibi biri karşıma çıkmıyor diyoruz. Hepsini toplasan karşıma çıkanlar niye bir adam etmiyor? Erkeklere güvenilmez. Kadınlar evlenmiş olmak için evlenir. Aşk hayalci kişiler içindir. Mutlu aşk yoktur. Genellemeler, genellemeler. Bence genellemeleri doğru diye etiketlemek asıl doğru olmayan bu. Çünkü genellemeler genelleyen kişinin ufku ve derinliği kadardır. Bir de bağımlılar var tabii. Yalnızlığa tahammül edemiyorum. Hayatımda biri olmadan yaşayamam diyen birileri olabilir aramızda. Ama bu aşk değil. Bu sadece aşk görünümlü bir bağımlılık. Bir bencillik hali. Çünkü herhangi biriyle tamamlanmış hissetmek için bunu yaparız. X ya da Y bizim için pek fark etmez. Beyin sakın yalnız kalma komutunu sana vermiştir bir kere. Bu da seni daha büyük bir yalnızlığa iter. Çünkü yaşadığın hiçbir duygu gerçek değildir. Mutluluğu başkasına bağlamak, bütün hayatının o olması koca bir yanılsamadan ibaret. Oysa mutluluğu kendinde bulduğunda ve kadere güvendiğinde aşk kendiliğinden hiç zorlamadan gelir. Çünkü aşk, Shakespeare'in dediği gibi gözle değil, ruhla görülür. Ruhunu şimdi görmeye başlaması için ne yapabilirsin? Ruhu mutlu edebilirsin. Mutlu et ki gözlerini açsın, aşkı görsün ve aşk da onu. Nazım Hikmet'in aşkla ilgili bir sözü var. Eminim hepiniz duymuşsunuzdur. Şöyle der Nazım. Bir aşk için yapabileceğin her şeyi yaptığına inanıyorsan ve buna rağmen hala yalnızsan için rahat olsun. Giden zaten gitmeyi kafasına koymuştur. Ve yaptıkların onun dudağında hafif bir gülümseme yaratmaktan başka hiçbir işe yaramayacaktır. Sen kendini paralarken o her zaman bahaneler bulmaya hazırdır. Hani ağzınla kuş tutsan, bu kuşun kanadı neden beyaz değil diye bir soruyla bile karşılaşabilirsin. Sen ama senin için şunu yaptım derken, o şunu yapmadın diye cevap verecektir. Ve ne söylesen karşılığında mutlaka başka bir iddiayla karşılaşacaksındır. Üzülme, sen aşkı yaşanması gerektiği gibi yaşadın. Özledin, içtin, ağladın, güldün, şarkılar söyledin, düşündün, şiirler yazdın. Peki o ne yaptı deme. Herkes kendinden sorumludur aşkta. Sen aşkını doya doya yaşarken o kendine engeller koyuyorsa bu onun sorunu. Her zamanki gibi yaşayacaksın sen. Hem ne olmuş yani? Yalnızlık o kadar da kötü bir şey değil. Sen mutluluğu hiçbir zaman bir tek kişiye bağlamadın ki. Epeydir eline almadığın kitaplar seni bekliyor. Kitap okurken de mutlu oluyorsun, unuttun mu? Kentin hiç görmediğin sokaklarında gezip yeni yaşamlara tanık olmak da keyif verecek sana. Yine içeceksin rakını balığın yanında. Üstelik dilediğin kadar sarhoş olma özgürlüğü de cabası. Sen yüreğinin sesini dinleyenlerdensin ve biliyorsun asıl olan yürektir. Yürek sesi ne bilmeyenler ya da bilip de duymayanlar. Acıtsa da için unutma. Yaşadığın sürece o yürek var olacak seninle birlikte. Sen yeter ki koru yüreğini ve yüreğinde taşıdığın sevda duygusunu. Evet, Nazım ne güzel söylemiş. Aşkını bir şey beklemeden içinden geldiği gibi kelimelere dökmek, gerisini de boş vermek gerekiyor galiba. Çok konuştum. Şimdi efsane grup The Beatles'ın Michelle şarkısını dinleme zamanı. Gelin aşk kelimeleri dökülünce nasıl oluyormuş bir bakalım. Harikaydı değil mi? Eskiden aşk daha gerçekti galiba. Günümüzde insanların çevresine ördükleri o kadar çok duvar var ki bu duvarlardan gerçek aşk yaşamaları mümkün değil. Herkes geçmişten gelen o üç harfli kelimeyi bulmanın derdinde. Ama egonun yarattığı bencillik söz konusuyken aşk gösterir mi hiç gül yüzünü? Ütopik bir kavram haline gelen aşkın bahsi ancak şarkılarda, filmlerde, şiirlerde, romanlarda geçiyor ne yazık ki. Gelecek kuşakların durumunu ise hiç düşünemiyorum. Ama belki de onlar bizim yapamadığımızı yaparlar ve geçmişten gelen bu kutsal duyguyu yeniden canlandırmayı başarabilirler. Kim bilir? İmkansız aşkı çok güzel anlatan Charles Dickens'ın ünlü romanı Great Expectations'ı okudunuz mu bilmiyorum. Okumadıysanız bile filmini izlemişsinizdir muhakkak. İzlemediyseniz de en yakın zamanda izleyin derim. İzlemeyi düşünmüyorsanız o zaman bari bu filmin en güzel şarkılarından biri olan Life in Mono'yu dinleyelim birlikte. Telefonla uzun uzun bakıştığın o anlar, telefonu eline alıp sonra bir köşeye fırlattığın, iki kelime yazıp sildiğin, sırf sesini duymak için nedenler ürettiğin o anlar, niye aramıyor, şimdi nerede, kimlerle, ne yapıyor, sorular sorduğun ve belki de bu soruların cevaplarıyla en iyi senaryo dalında Oscar kazanabileceğin o anlar. Eminim tanıdık geliyordur. Hayatınızın bir döneminde o anları siz de yaşamışsınızdır eminim. Nerelerdeydin, nereye gidiyorsun? Blue Cafe'de buluşacağımızı söylemiştin. Çünkü Blue Cafe, bilen ile umursamayanın buluştuğu yerdi. Siz bilen misiniz, umursamayan mı bilmiyorum. Her kimseniz, hadi gelin hep birlikte Blue Cafe'ye gidelim. Bakalım orada bizi ne bekliyor. Aşkın olduğu yerde gönüllü bir sadakat vardır. Gözün başka kimseyi görmez. Ondan daha güzeli yoktur senin için. Nina Zilli'yi çok sevdiğimi daha önce söylemiş miydim? Onun Penelope adlı şarkısı var. Biliyorsunuz Penelope sadakatin simgesi. O yüzden büyük olasılıkla iyi bir şeyler söylediğini düşünerek size bu şarkıyı dinletmek istiyorum. İtalyanca bilen birileri varsa ne söylediğini bize açıklayabilir. İşin aslında ne söylediğinin bir anlamı da olmuyor bazen. Sizde oluşturduğu duygu sözlerin de üstüne çıkabiliyor. Penelope'yi dinliyoruz. Hiç tanımadığın birine yıldırım aşkıyla vurulabilir misin? Belki o kişinin senin aşkının haberi bile yok. Ama sen onu bütün kalbinle seviyorsun. Fiziksel anlamda hiçbir şey yaşamadan birini ilahlaştırmak. İşte biz buna platonik aşk diyoruz. Ben teenage'ken hep platonik aşık olurdum. Sanırım şimdi de pek bir şey değişmedi. Gerçekten aşk yaşamak istiyorsan ve karşına o gerçek aşk yaşayabileceğin kimse çıkmıyorsa, en iyisi seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli demek oluyor bence. Çünkü platonik aşk, hayalle süslendiği için gerçeğin getireceği bütün olumsuzlukları kapatmak gibi ulvi bir göreve sahip. Mesela o kişiyle birlikte yaşıyor olsan, belki diş macunu ortadan sıkması seni çıldırtacak ya da horlamasına tahammül edemeyeceksin. Ama bunu hiçbir zaman bilemeyeceğin için o kişiyi idealize etmek daha kolay oluyor böylece. İçinde hiçbir kırık olmayan hayalden bahsediyorum. Platonik aşkın fizikselliğin ötesinde zihinsel bir beğeni ve hatta tapınma hissi doğurduğu söylenebilir. Çünkü aşık olduğun şey senin yarattığın sana ait bir kahramandır. Seni ne kadar sevdiğimi asla bilemeyeceksin. You will never know başlıyor. It breaks my heart 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad there never was a story, obviously. There'll never be. Every smile comes my reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? Şeyden habersiz o kişiyi bir şekilde cezalandırmanın en iyi yolu bu aşktan habersiz bırakmak olmalı. Diğer bir cezalandırma da yok saymak. Ve bu cezaların en ağırı galiba. Ayrılık sonrası umurumda değilsin moduna geçeriz. Ben böyle daha mutluyum. Tak sepeti koluna, herkes kendi yoluna. Yıkılmadım ayaktayımı en güzel anlatan şarkı sanırım I Will Survive olmalı. Kapı açık, arkanı dön ve çık. İstenmiyorsun artık. Artık bütün sevgimi beni sevecek birine saklıyorum. Bu şarkının cake versiyonu ise bence daha da güzel. Hadi birlikte dinleyelim. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my fucking lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, not I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Of my broken heart. And I've spent oh so many nights just feeling sorry for myself. I used to cry, but now I hold my head up high. And you see me with somebody new. I'm not that stupid little person still in love with you. And so you thought you'd just drop by and you expect me to be free. But now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Oh, now go walk out the door. Just turn around. Now you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to break me with desire? Did you think I'd crumble? Did you think I'd lay down and die? Oh, now I will survive. Yeah, as long as I know how to love, I know I'll be alive. I've got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, yeah. İşte galiba aşk sorunsalının çözümü bu. Bütün sevgini seni seven kişiye vermek. Öbür türlü büyük bir oyunun parçası oluyorsun çünkü. Beni aramadı, bu durumda şimdi aramamalıyım. Çok ararsam kaçar. Kök söktüreyim ki benden kopamasın. Kaçan kovalanır, günümüzün ilişkilerin temelini oluşturuyor. Tuhaf olan ise birini severken sırf oyunu kurallarına göre oynamak için ondan kaçmak, duygularını gizlemek. Bizler o kadar çok oynuyoruz ki gerçek aşka vaktimiz hiç kalmıyor. Bence bu çağın insanın en acınası durumu bu. Oyundan çıkın sevgili dinleyiciler. Sen çıkarsan, ben çıkarsam, o çıkarsa ne olur? Oyun oynayanlar kendiliğinden elimine olup giderler. Geri ise gerçek aşk kalır. O zaman bunun şerefine nefis bir şarkı gelsin. Electric Love. Oh, Zaman geçiyor. Aşkı yaşadık mı, yaşamadık mı? İçimizde pişmanlıklar. Söyleyemediklerimiz kalbimizde bir düğüm. O düğüm öyle büyümüş ki en sonunda kalbi taşlaştırmış. Artık sevemiyor kalp. Zamansa geçiyor bir taraftan. Taşlaşan kalbi çözecek bir şey var mı acaba? Taşlaşan kalbi çözebilecek tek şey aşkın kendisi. Can Yücel ne demiş şiirinde? Yüreğini uçmasın diye ne diye tutarsın? Boş ver be yaşı başı. Aşk var mı aşk? Sen ondan haber ver. Zamanın nasıl geçtiğini yüzümüze vuran bir şarkı var şimdi sırada. Şu sıralar takılıp kaldığım, defalarca dinlediğim bir şarkı bu. Yine bir ayrılık şarkısı. One day a baby will be old. My heart is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time. But when I do, I wonder why. You had to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure, but a rich man can't imagine poor. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Little me and little you kept doing all the things they do. They never really think it through, like I can never think you're true. Here I go again, the blame, the guilt, the pain, the hurt, the shame, the founding fathers of our plane. That's stuck in heavy clouds of rain. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be one day, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told. One day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old. And think of all the stories that we could have told. Ne kadar içten söyledi değil mi? Sonunda sesi ağlıyordu, yalvarıyordu. Sesinin içine bütün duygular saklanmıştı sanki. Bence bu şarkının en güzel tarafı bu. Etrafında hiçbir bariyer yok. Her şey olduğu gibi, saf ve berrak. Bilmiyorum, zaman geçtikçe insan bir daha aşkı yaşamayacağım diye kabulleniyor. Artık büyüdün, ne aşkı diyorsun kendine. Sırası mı şimdi aşkın diyorsun? Ama Can Yücel'in dediği gibi, hangi yaşta olursan ol, seni hayata bağlayan şey aşk. Newton, aşk köprü kurmaktır. İnsanlar köprü kuracaklarını duvar ördükleri için yalnız kalırlar demiş. Bununla ilgili 2010 yılında çıkan İsimsiz adlı kitabımda bir şiir var, benim yazdığım. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Umarım seversiniz. Bitmemiş bir köprü kaldı geriye. Kalbimden çıkan, bir kalbe varamayan. Yıkılacak gibi titrer rüzgarda. Terk edilmiştir, kimse bilmez yerini. Ayaklarını yosun kaplamış, yosunların arasında bir balık. Kırıkları arasından bir filiz çıkmış, filizin üstünde bir arı. Artık taştan değil vücudu. Hayat bulmuş baksana, kanlı canlı, nefes alıyor, nefes veriyor. Umarım sevmişsinizdir bu şiiri. Hiçbir şey için geç değil bence. Taştan köprüler bile hayat bulduğuna göre, nadasa bıraktığımız kalbimiz de yeniden canlanabilir. Onu canlandıracak şey de tutkunun ateşi olacak muhakkak. O zaman aşkın hala olabilmesini umut ederek bir şarkı daha dinleyelim. Zaman geçti belki ama biz sonsuza dek genç kalacağız. En azından ruhumuz. Sonsuzluğun içinde bir yerde aşk mutlaka bizi bekliyor olmalı. Forever Young gelsin. Let's dance in style, let's dance for a while. Heaven can wait, we're only watching the skies. Hoping for the best, but expecting the worst. Are you gonna drop the bomb or not? Let us die young or let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is won? Turn our golden faces into the sun. Praising our leaders, we're getting in tune. The music's played by the madman. Saat yine hızlı geçti. Biraz düşündürebildiysem sizi, biraz keyiflendirebildiysem, biraz da üzünlendiyseniz ama yine de umudunuz varsa, yine de cesaretle aşka yürümek için hazırsanız ne mutlu bana. Umarım haftaya herkes aşka yakalamış olarak gelir bu programa. Ben de tabii. Aşk ateşi hepinizin yüreklerini ısıtsın. Pembe gözlüklerden bakın dünyaya. Bulutların üstünde gezin. Ruhunuzun yaşlanmasına asla izin vermeyin. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın. Lifeline. Hazırlayan ve sunan Merve Memişoğlu.